Kongo na yo masanga, vina yo masanga. Geography ya banganda kisasa ezali na yo. Oko tutatolo zali na mbongo e. Olingi kaka basi bakumisa yo. Bolole o, bolole ya masanga. Bolole o, bolole yo de bolole. Kombo na yo masanga, vina yo masanga. Geography ya banganda kisasa ezali na yo. Oko tutatolo zali na mbongo e. Olingi kaka basi bakumisa yo. Bolole o, bolole ya masanga. Bolole o, bolole yo de bolole. Salisa baninga ya bomwana okola na bango. Ya yolo kumu na banganda na ndako kiti ezalite. Bongisa mosala lokola tambo abongisa obandeko. Basusu mbongo seko panza kama bala ya baninga. Utadila mamama, jeserie motema ya meme. Sala kompani lokola tambo lutadila e. Salisa baninga ya bomwana okola na bango. Ya yolo kumu na banganda na ndako kiti ezalite. Bongisa mosala lokola tambo abongisa obandeko. Basusu mbongo seko panza kama bala ya baninga. Utadi ya mamama, jeserie motema ya meme. Masanga e, masanga e. Asanga, eh. Kitoko entika lutadila ekende wapyo. Asanga, eh.